เนื่องด้วยศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญมากซึ่งเมื่อเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและใช้ถูกต้องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับโยนิโสมนสิการทำให้เกิดปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงขอสรุปเรื่องศรัทธาในแง่ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไว้อีกครั้งหนึ่ง 1. ในขั้นศีลศรัทธาเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไว้โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่วและทำให้มั่นคงในสุจริตศรัทธาเพื่อการนี้แม้ไม่มีความคิดเหตุผลคือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ใช้ได้และปรากฏบ่อยๆว่าศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่คิดเหตุผลนั้นใช้ประโยชน์ในขั้นศีลดีกว่าศรัทธาที่มีการใช้ปัญญาด้วยซ้ำ 2. ในขั้นสมาธิศรัทธาช่วยให้เกิดสมาธิได้ทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดปิติสุขแล้วทำให้จิตใจสงบมั่นคงและในแง่ที่ทำให้เกิดความเพียรพยายามแกล้วกล้าไม่หวั่นกลัวจิตใจเกิดความเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ศรัทธาเพื่อการนี้แม้เป็นแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ใช้ความคิดเหตุผลก็ใช้ได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ยอมคิดเหตุผลแม้จะใช้งานได้ผลทั้งสองระดับแต่มีผลเสียที่ทำให้จิตใจคับแคบไม่ยอมรับฟังผู้อื่นและบางทีถึงกับเป็นเหตุให้เกิดการบีบบังคับเบียดเบียนผู้อื่นพวกอื่นเพราะเหตุแห่งความเชื่อนั้นและที่สำคัญในเรื่องนี้คือไม่เกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญา 3. ในขั้นปัญญาศรัทธาช่วยให้เกิดปัญญาเริ่มแต่โลกิยะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องแรกเหนือกว่านั้นไปศรัทธาเชื่อมต่อกับโยนิโสมนสิการใน2ลักษณะคืออย่างแรกเป็นช่องทางให้กัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรู้จักคิดคือกระตุ้นให้คนผู้นั้นเริ่มช้าโยนิโสมนสิการมิฉะนั้นอาจไม่ยอมเปิดรับการชี้แนะหรือการกระตุ้นเลยอย่างที่สองศรัทธาช่วยเตรียมพื้นหรือแนวของเรื่องที่จะพิจารณาบางอย่างไว้สำหรับให้โยนิโสมนสิการนำไปคิดอย่างอิสระต่อไปศรัทธาเพื่อการนี้เห็นชัดอยู่ในตัวแล้วว่าต้องเป็นศรัทธาที่มีการใช้ปัญญาและเป็นศรัทธาที่ต้องการในที่นี้เพื่อความมั่นใจที่จะให้ศรัทธาเกื้อหนุนแก่ปัญญาโดยทางโยนิโสมนสิการเห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติต่อศรัทธาไว้ดังนี้ 1. มีศรัทธาที่มีเหตุผลหรือมีความเชื่อที่ประกอบด้วยความคิดเหตุผลคือไม่ใช่ศรัทธาประเภทบังคับให้เชื่อหรือเป็นข้อที่ต้องยอมรับตามที่กำหนดไว้ตายตัวหรือต้องถือตามไปโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหาเหตุผลไม่ใช่ความเชื่อชนิดที่กีดกันห้ามความคิดบีบกดความคิดหรือที่ทำให้ไม่ยอมรับฟังใครแต่เป็นความเชื่อที่สนับสนุนการคิดเหตุผลเกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญาต่อไป 2. มีท่าทีแบบสัจจานุรักษ์หรือรักสัจจะคือซื่อตรงต่อสัจจะและแสดงศรัทธาตรงตามสภาพที่เป็นจริงกล่าวคือเมื่อตนเชื่ออย่างไรก็มีสิทธิ์กล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เอาศรัทธาของตนเป็นเครื่องตัดสินสัจจะคือไม่ก้าวข้ามเขตไปว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเชื่อหรือเอาสิ่งที่เป็นเพียงความเชื่อไปกล่าวว่าเป็นความจริงเช่นแทนที่จะพูดว่า ว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกลับพูดว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น 3. ใช้ศรัทธาหรือสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นพื้นสำหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาต่อไปพูดอีกในหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่สิ่งจบสิ้นในตัวไม่ใช่ศรัทธาเพื่อศรัทธาแต่ศรัทธาเพื่อเป็นเครื่องมือหรือบันไดก้าวสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปกว่ากล่าวที่ศรัทธาเพื่อปัญญาเท่าที่กล่าวมานี้เป็นอันเข้ากับลำดับขั้นของการเจริญปัญญาที่เคยแสดงไว้แล้วคือเริ่มจากเสวนาสัตตบุรุษได้สดับสัทธรรมเกิดศรัทธาทำให้มีโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเป็นต้นต่อจากโยนิโสมนสิการก็คือการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อถึงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันก้าวเข้าสู่องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาต่อไปหัวข้อเรื่องพระรัตนตรัยในฐานะเครื่องนำเข้าสู่มรรคและเป็นที่รวมของการปฏิบัติตามมรรคหลักยึดเหนี่ยวเบื้องต้นของชาวพุทธคือพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตามปกติจึงถือเอาสรณคมคือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะว่าเป็นเครื่องหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนและความเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่พระโสดาบันก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยจึงเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าความเคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็นข้อปฏิบัติณส่วนใดอยู่ที่จุดไหนในการดำเนินตามมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาด้วยความเคารพพระรัตนตรัยที่แสดงออกด้วยสรณคมสำหรับคนทั่วไปก็ดีความมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยของพระโสดาบันก็ดีเป็นเครื่องแสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าคุณธรรมที่เด่นสำหรับพุทธศาสนิกชนในระดับเบื้องต้นนี้ทั้งหมดได้แก่ศรัทธาเมื่อพิจารณาในระบบแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเท่าที่อธิบายมาแล้วจะเห็นได้ว่าศรัทธาอยู่ณส่วนบุพภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาโดยเฉพาะเป็นตัวเชื่อมบุคคลกับกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะที่ดีและมุ่งที่จะให้โยงไปสู่โยนิโสมนสิการโดยมีสาระสำคัญว่าให้เป็นศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาคือช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์มรรคข้อแรกนำไปสู่ตัวมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาต่อไปหลักนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระรัตนตรัยกับการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำเข้าสู่มรรคนับว่าชัดเจนพอสมควรอยู่แล้วแต่เพื่อให้หนักแน่นขึ้นควรพิจารณาตามหลักองค์คุณของพระโสดาบันวงเล็บโสตาปัตติยังคะวงเล็บปิดหรือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาคือปัญญาวุฒิธรรม4ประการด้วยคือ 1. สัปปุริสสังเสวะการเสวนาสัตตบุรุษการคบหาคนดี 2. สัทธรรมสวนะการสดับสัทธรรมการฟังหรือเรียนรู้ธรรมที่ถูกแท้ 3. โยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยแยกคายการใช้ความคิดถูกวิธีการรู้จักคิด 4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมย่อมคล้อยแก่ธรรมใหญ่การปฏิบัติธรรมถูกหลักความจริงธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างเฉพาะอย่างยิ่งชื่อว่าธรรมที่เป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสี่อย่างเหล่านี้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลเพื่อประจักษ์แจ้งสกทาคามิผลเพื่อประจักษ์แจ้งอนาคามิผลเพื่อประจักษ์แจ้งอรหัตผลสี่อย่างอะไรบ้างหรือได้แก่สัปปุริสสังเสวะสัทธัมมสวนะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิบัติการเสวนาสัตตบุรุษก็คือการมีกัลยาณมิตรสัตตบุรุษและกัลยาณมิตรอย่างสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าการเสวนาสัตตบุรุษหรือการมีกัลยาณมิตรนำไปสู่ปรโตโคสะที่ดีคือการได้สดับหรือเรียนรู้สัจธรรมอันได้แก่หลักความจริงและความดีงามที่แท้เรียกง่ายๆว่าพระธรรมโยนิโสมนสิการต่อพระธรรมและตามพระธรรมนั้นทำให้เกิดกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามเป็นจริงพร้อมทั้งทำให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมายเมื่อปฏิบัติถูกหลักก็ทำให้บรรลุผลคือประจักษ์แจ้งโสดาปัตติผลเป็นต้นตลอดจนถึงอรหัตผลผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลขึ้นไปจนถึงบรรลุอรหัตผลคือพระอรหันต์เป็นสมาชิกทั้งหลายผู้ประกอบการเข้าเป็นชุมชนพุทธแท้เรียกว่าสาวกสงฆ์หรืออริยสงฆ์ซึ่งจัดเป็นสงฆ์หรือพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยโดยในนี้เมื่อพิจารณาจิตที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยในการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาก็มองเห็นได้ชัดว่าเรื่องแรกรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วสดับเล่าเรียนธรรมคำสอนของพระองค์จากนั้นปฏิบัติต่อธรรมด้วยโยนิโสมนสิการรวมครบสองขั้นตอนเบื้องต้นที่เรียกว่าบุพภาคแห่งมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นความเข้าใจถูกต้องตามเป็นจริงจึงปฏิบัติธรรมนั้นต่อไปอย่างถูกหลักเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติคือดำเนินไปในตัวมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาจนสำเร็จได้รับอริยผลเป็นอริยบุคคลแล้วร่วมเป็นสมาชิกแห่งพระสงฆ์และในฐานะเป็นอริยบุคคลในสงฆ์นั้นก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรระดับรองลงมาจากพระพุทธเจ้าได้ต่อไปพร้อมนั้นสงฆ์ก็เป็นชุมชนหรือสังคมแบบอย่างที่รวมของผู้ปฏิบัติตามและผู้ได้รับผลจากหลักแห่งการมีพุทธกัลยาณมิตรและการดำเนินตามธรรมมัญคากับทั้งเป็นแหล่งแห่งกัลยาณมิตรเป็นบุญญาเขตที่เจริญงอกงามและเผยแพร่ความดีงามแก่ชาวโลกอันหนึ่งการมีสงฆ์เป็นหลักหนึ่งอยู่ในพระรัตนตรัยเป็นเครื่องแสดงด้วยว่าพระพุทธศาสนาถือว่า มนุษย์ที่ดีงามย่อมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนหรือสังคมชุมชนหรือสังคมที่ถือเป็นหลักเรียกได้ว่าสงฆ์นี้ทางด้านภายในจิตใจสมาชิกทั้งหลายมีภูมิธรรมที่ได้บรรลุเป็นเครื่องทำรงรักษาส่วนทางด้านการดำเนินชีวิตภายนอกเครื่องทำรงรักษาได้แก่วินัยความสามัคคีและความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยสรุปหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลกับการดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาและหลักพระรัตนตรัยเทียบกันได้ดังนี้1สัปปุริสสังเสวะคือมีกัลยาณมิตรซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นระดับสูงสุด2สัทธัมมะสวนะคือปรโตโคสะที่ดีหมายถึงพระธรรม3โยนิโสมนสิการคือโยนิโสมนสิการเป็นจิตต่อพระธรรม4ธรรมานุธรรมปฏิบัติคือมรรคเท่ากับเริ่มเข้าร่วมสงฆ์จากความที่กล่าวมาพอแสดงความหมายของพระรัตนตรัยอย่างรวบรัดได้ดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ได้ตรัสรู้ธรรมค้นพบมรรคาแล้วบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรองค์เอกทรงสั่งสอนธรรมชี้นำมรรคานั้นแก่ชาวโลกและเป็นแบบอย่างที่ยืนยันถึงความดีงามความสามารถสูงสุดที่ฝึกขึ้นได้ในมนุษย์ 2. พระธรรมคือหลักความจริงหลักความดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงแนะนำสั่งสอนซึ่งผู้ศรัทธาพึงเรียนสดับรับเอามาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการให้เข้าใจถูกต้องตามจริงเพื่อจะปฏิบัติให้เป็นมรรคและให้สำเร็จผลต่อไป 3. พระสงฆ์คือหมู่ชนผู้ปฏิบัติตามมรรคและผู้สำเร็จผลซึ่งผู้ศรัทธามั่นใจว่าเป็นหมู่ชนหรือสังคมอันประเสริฐซึ่งควรสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นและซึ่งตนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคและการสำเร็จผลนั้นเริ่มด้วยการปฏิบัติตามลักษณะแบบอย่างที่ปรากฏภายนอกคือวินัยความสามัคคีและความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันการมีกัลยาณมิตรก็ดีการโยนิโสมนสิการธรรมก็ดีการปฏิบัติตามมรรคก็ดีจะเจริญงอกงามได้ผลดีในสังคมที่ดำเนินตามคติแห่งสงฆ์นี้พระรัตนตรัยเป็นสรณะคือเมื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยก็เตือนให้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาดับทุกข์คือทำตามหลักอริยสัจอย่างน้อยก็ทำให้หยุดยั้งจากความชั่วมั่นใจที่จะทำดีหายหวาดกลัวและจิตใจผ่องใสในเวลานั้นนั้นบันทึกพิเศษท้ายบทบันทึกที่หนึ่งวิธีคิดแบบแก้ปัญหาคือวิธีคิดแบบอริยสัจกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์พระพุทธธรรมได้แสดงโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญาไว้หลายวิธีสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างกันบ้างใช้ประกอบกันในสถานการณ์อย่างเดียวกันบ้างน่าสังเกตว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าวิธีการแห่งปัญญาบางทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบแก้ปัญหาซึ่งในที่นี้ใช้เรียกวิธีคิดแบบอริยสัจ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นควรยกวิธีคิดสองแบบนั้นมาลองเทียบกันดูวิธีการแบบวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนคือ 1. การกำหนดปัญหาให้ถูกต้อง location of problems 2. การตั้งสมมุติฐาน setting up of hypothesis 3. การทดลองและเก็บข้อมูล experimentation and gathering of data 4.การวิเคราะห์ข้อมูล analysis of data 5. การสรุปผลคือ conclusion พึงสังเกตว่าในวิธีคิดแบบนี้มีการสืบสาวหาสาเหตุเป็นส่วนสำคัญด้วยแต่เอาแฝงไว้ในขั้นที่สองเพราะบางครั้งสาเหตุที่คาดนั่นเองเป็นตัวสมมติฐานบางครั้งสาเหตุบ่งถึงสมมติฐานไปด้วยในตัวแต่ก็มีข้อแย้งว่าในหลายกรณีสาเหตุไม่บ่งชัดถึงสมมติฐานและต้องตั้งสมมติฐานเผื่อไว้หลายอย่างส่วนในวิธีคิดแบบแสวงอริยสัจแยกการสืบหาสาเหตุเป็นขั้นหนึ่งและจัดขั้นทั้งหมดเป็น2ระดับเทียบพอให้เห็นเขาดังนี้ก็กระบวนธรรมวงเล็บตามสภาวะวงเล็บปิดซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเป็นความคิดคือคิดให้ตรงตามจริงตรงความจริง 1. ขั้นกำหนดทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไรอยู่ที่ไหนมีขอบเขตแค่ใดอันนี้คือขั้นกำหนดปัญหา 2. ขั้นสืบสาวสมุทัยยังสาเหตุของทุกข์หรือปัญหานั้นคือไม่แยกต่างหาก 3. ขั้นเก่งนิโรธให้เห็นกระบวนการที่แสดงว่าการดับทุกข์แก้ปัญหาเป็นไปได้และอย่างไรคือขั้นตั้งสมมติฐานหัวข้อขอกระบวนวิธีของมนุษย์ที่จะต้องลงมือปฏิบัติ 4. ขั้นเฟ้นหามรรคแยกย่อยออกได้3ขั้น 1. มรรค 1. เอสนาหรือขเวสนารวมทั้งวิมังสนาแสวงหาข้อมูลหรือทดลองเท่ากับขั้นทดลองและเก็บข้อมูลมรรคสองคือวิมังสาหรือประวิจารตรวจสอบร่อนเลือกเก็บข้อที่ถูกต้องใช้ได้จริงอันนี้เป็นขั้นวิเคราะห์ข้อมูลมรรคสามคืออนุโพธกันข้อที่ผิดออกจับหรือเฟ้นให้มรรคแท้ที่นำไปสู่ผลคือแก้ปัญหาได้อันนี้คือขั้นสรุปผลขั้นตอนเหล่านี้พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. ขั้นกำหนดทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์มีมากมายหลากหลายทั้งทางกายทางใจทั้งภายในและภายนอกแต่เมื่อว่าโดยพื้นฐานก็คือภาวะบีบคั้นกายใจภาวะที่ขัดแย้งฝืนไม่เป็นไปตามความอยากความยึดถือของมนุษย์ปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์อาจมีรูปร่างลักษณะต่างๆนานาแปรกันไปตามถิ่นตามกาลซึ่งจะต้องใช้วิธีแก้ไขให้ตรงกับรูปลักษณะและเฉพาะกาลเทศะนั้นๆแต่ความทุกข์พื้นฐานนี้เป็นปัญหาที่เนื่องอยู่กับชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เองเป็นทุกข์หรือปัญหาของตัวคนแท้ๆไม่ว่าคนนั้นจะอยู่กลางธรรมชาติหรือไปร่วมเป็นสังคมทุกข์หรือปัญหาอย่างนี้ก็ติดตัวไป แสดงและก่อผลกับคนเสมอไปไม่ว่ามนุษย์จะแก้ไขปัญหาดับทุกข์ที่เนื่องด้วยกาลเทศะอย่างไรหรือไม่การแก้ไขทุกข์ขั้นพื้นฐานนี้ก็เป็นกิจที่ต้องกระทำยืนพื้นตลอดเวลาเสมอไปและความทุกข์พื้นฐานที่ได้รับการแก้ไขหรือไม่นี้จะมีผลต่อการมีและการแก้ปัญหาอื่นๆทุกอย่างทุกระดับด้วยประโยชน์ที่จำเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดและสูงที่สุดของชีวิตจึงอยู่ที่การแก้ไขความทุกข์พื้นฐานแห่งชีวิตนี้ได้ส่วนทุกข์หรือปัญหาอื่นๆก็ต้องแก้ไขกันอีกขั้นหนึ่งคู่เคียงกันไปตามคราวตามกรณี 2. ขั้นสืบสาวสมุทัยเพื่อจะได้เล็งเห็นหนทางแก้ไขต่อไปแบบกขคจับสาเหตุไม่ชัดเช่นเห็นว่าเป็นเพราะยังได้สุขไม่เพียงพอหรือไม่สืบสาเหตุเลยมองข้ามขั้นไปแบบงอจับได้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือสืบลึกลงไปอีกได้แก่กระบวนธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทโยงไปถึงอวิชชา 3. ขั้นเก่งนิโรธคาดหวังว่าการดับทุกข์จะเป็นไปได้ตามกระบวนการดังนี้วงเล็บคราวละอย่างแบบก่อแสวงหากามสุขบำรุงบำเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติตามโยคะวิธีแบบขอบำเพ็ญตบะดำเนินชีวิตเข้มงวดทรมานกายแบบงอตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตัณหามีสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาข้อ4ขั้นเฟ้นหามรรคมรรคที่1คือเอสนาพระพุทธเจ้าได้เคยทรงดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามวิธีการครบแล้วทั้ง4อย่างนอกจากนั้นยังได้ทรงสังเกตเห็นชีวิตความเป็นไปของคนและสังคมที่เป็นอยู่หรือปฏิบัติเช่นนั้นแล้วว่าเป็นอย่างไรมรรคที่2คือวิมังสาวิเคราะห์ผลการสังเกตทดลองทรงตระหนักตั้งแต่ก่อนออกผนวดว่าการแสวงแต่กามสุขไม่อาจให้ชีวิตมีความหมายประสบสาระแท้จริงและนำไปสู่การเบียดเบียนทรงเห็นชัดว่าการบำเพ็ญวิธีโยคะนำไปสู่ผลสำเร็จทางจิตอันเป็นฝ่ายสมาธิอย่างเดียวการบำเพ็ญตบะก็เป็นการหาทุกข์ทำตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าๆส่วนวิถีแห่งปัญญาที่ดับอวิชชาไม่ขึ้นต่อตัณหาสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงมรรค3คืออนุโพธิ์จึงได้ความรู้เห็นตามเป็นจริงที่เป็นข้อสรุปว่าวิถีแห่งกามสุขและตบะเป็นทางสุดโต่งคืออันตะโยคะวิธีก็ทำให้ติดค้างอยู่ในระหว่างยังไม่ใช่ทางเป็นอมรรคส่วนทางสายกลางซึ่งเป็นวิถีแห่งปัญญาเริ่มด้วยปัญญาอันเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละจึงเป็นทางที่ถูกต้องยุติว่าตัวมรรคหรือมรรคที่แท้ได้แก่มรรคที่มีองค์8การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับแบบแสวงอริยสัจนี้ดร.สาโรจน์บัวศรีได้เคยเขียนแสดงไว้ เช่นในหนังสือของท่านชื่อพุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่วงเล็บลงพิมพ์ครุสภาพ.ศ. 2510และ The Philosophy of Education for Thailand The Confluence of Buddhism and Democracy วงเล็บ Bangkok Ministry of Education 1970เป็นต้นนับว่าเป็นข้ออนุโมทนาแต่ในที่นี้มีเวลาคิดค้นตรวจสอบหลักวิชาต่อมาอีกจึงได้แสดงแตกต่างออกไปบ้างอันหนึ่งได้เคยกล่าวแล้วว่าไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงคนละแง่ภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ทำให้มีความบีบคั้นขัดแย้งจึงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาวงเล็บอนิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังวงเล็บปิดแต่ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยวิธีคิดตามหลักนี้เปิดช่องให้มีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวที่เรียกว่าวิปัสสนาวิธีได้ด้วยแต่น่าจะลองวิเคราะห์วิปัสสนาวิธีนั้นด้วยวิปัสสนาวิธีอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรควรจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ไว้ต่างหากตามโอกาสบทที่19ตอนที่5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา1หมวดปัญญาดังได้กล่าวแล้วว่าพุทธศาสนามองจริยธรรมในแง่ของการถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือการนำเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ดังนั้นจึงได้ให้ความหมายของจริยะอันประเสริฐคือจริยธรรมที่ถูกต้องแท้จริงไว้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตโดยวิถีทางที่จะทำให้ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติบังเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดหรือการดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของธรรมชาติโดยประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสร้างสรรค์เหตุปัจจัยต่างๆให้เป็นไปอย่างก่อผลดีบังเกิดคุณประโยชน์แก่มนุษย์ดังจะเห็นได้ชัดในคำสอนเกี่ยวกับหลักกรรมเป็นต้นถ้าใช้ศัพท์เฉพาะในทางธรรมก็ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิปทาที่นำเอามัชฌิมธรรมเทศนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อบรรลุผลที่มุ่งหมายของมัชฌิมธรรมเทศนานั้นเองตามความหมายที่ได้แสดงมาจะเห็นหลักการสำคัญของจริยะว่าแยกแยะออกไปได้เป็น3ขั้นตอนคือขั้นที่1รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือรู้ทันธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขั้นที่2ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทําการที่เป็นเหตุให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดำเนินไปในทางที่จะก่อผลดีขั้นที่3เมื่อทำอย่างถูกต้องที่ตัวเหตุปัจจัยแล้วก็ปล่อยให้เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎจนก่อผลของมันเองวางใจเป็นอิสระคอยดูอย่างรู้เท่าทันไม่ต้องถือมั่นเอาตัวตนเข้าไปผูกรัดขัดติดไว้ตามหลักการนี้ความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำของความประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่อพูดอย่างสั้น จึงเรียกจริยธรรมนี้ว่าการเป็นอยู่ด้วยปัญญาและเรียกบุคคลผู้มีจริยธรรมนี้ว่าบัณฑิตแปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุที่ต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นระบบจริยะคือมรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงมีสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นชอบหรือเข้าใจถูกต้องเป็นองค์ประกอบแรกหัวข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความสำคัญของสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4ประการฉันนั้นภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือจักรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์คือดังนี้เหตุให้เกิดทุกข์คือดังนี้ความดับทุกข์คือดังนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์คือดังนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์มรรคหลายเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำอย่างไรหรือด้วยสัมมาทิฏฐิจึงรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจาสัมมาวาจามิจฉากัมมันตะสัมมากัมมันตะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอย่างไรหรือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้โดยในดังนี้แหละพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์แปดจึงกลายเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบข้อที่ภิกษุจักทำลายอวิชชายังวิชชาให้เกิดทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบด้วยมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั่นคือเพราะเหตุใดหรือก็เพราะตั้งทิฏฐิไว้ชอบแล้วเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่ได้เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลยหัวข้อคำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิคำจำกัดความที่พบบ่อยที่สุดคือความรู้ในอริยสัจ4ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรหรือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคำจำกัดความนอกจากนี้ได้แก่รู้อกุศลและอกุศลละมูลกับกุศลและกุศลละมูล เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลอกุศลละมูลกุศลและกุศลละมูลด้วยเหตุเพียงนี้เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วเห็นไตรลักษณ์ภิกษุเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมนายเพราะสิ้นเพลินก็สิ้นการย้อมติดเพราะสิ้นการย้อมติดก็สิ้นเพลินเพราะสิ้นเพลินและย้อมติดจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าพ้นเด็ดขาดแล้วภิกษุเห็นจักษุโสตะคานะชิวหากายะมโนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นปฏิจจสมุปบาทคือคำจำกัดความแบบนี้เป็นแบบที่มีมากแบบหนึ่งและไม่จำเป็นต้องนำพุทธพจน์มาอ้างเพราะเคยอ้างถึงมาแล้วพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งแยกความหมายของสัมมาทิฏฐิเป็นสองระดับคือระดับที่เป็นสาสวะกับระดับโลกุตระภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนหรือเรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์อย่างหนึ่งกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิยังมีอาสวะจัดอยู่ในฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์เป็นไฉนคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบำเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีผลมีวิบากโลกนี้มีปรโลกมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสัมมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้และปรโลกให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองมีอยู่นี้แหละสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันธ์สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนหรือคือองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ของผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีผู้กำลังเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหละสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคแล้วก็ข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิทิฏฐิหรือเขียนลดรูปเป็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นหมายรวมถึงความเชื่อถือลัทธิทฤษฎีความเข้าใจตามในเหตุผลข้อที่เข้ากับความเข้าใจของตนหลักการที่เห็นสมข้อที่ถูกใจข้อที่เชิดชูเอาไว้ความฝ่ายนิยมหรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่าค่านิยมรวมไปถึงอุดมการณ์แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิตที่เรียกกันว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆตลอดจนทัศนคติพื้นฐานที่สืบเนื่องจากความเห็นความเข้าใจและความใฝ่นิยมเหล่านี้ถ้าจะจัดเข้าเป็นพวกก็คงมีสองระดับคือความเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าว่าดีไม่ดีควรจะเป็นไม่ควรจะเป็นต้นอย่างหนึ่งความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไรเพราะเหตุไรเป็นต้นอย่างหนึ่งดังจะเห็นได้ในเรื่องสัมมาทิฏฐิสองประเภททิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจความใฝ่นิยมยึดถือต่างๆนั้นมีอิทธิพลครอบงำและมีบทบาทในการกำหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมากในกรรมบทท่านจัดทิฏฐิเข้าเป็นมโนกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สำคัญมีผลมากมายร้ายแรงที่สุดยิ่งกว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเป็นตัวบันดาลกายกรรมและวจีกรรมอยู่เบื้องหลังอีกชั้นหนึ่งสามารถนำชีวิตสังคมหรือมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่ความเจริญงอกงามรุ่งเรืองหลุดพ้นหรือนำไปสู่ความเสื่อมความพินาศได้ดังจะเห็นในชีวิตของบุคคลทิฏฐิเป็นตัวชักจูงและกำหนดวิถีชีวิตทั้งในด้านรับเข้าและด้านแสดงออกกล่าวคือจะมองเห็นโลกและชีวิตเป็นอย่างไรและจะปฏิบัติต่อโลกและชีวิตนั้นอย่างไรเริ่มตั้งแต่จะแปลความหมายของประสบการณ์ที่รับรู้เข้ามาใหม่อย่างไรจะตีค่าจะตัดสินวินิจฉัยว่าอย่างไรจะหันไปหาหรือเลือกรับสิ่งใดส่วนใดในแง่ใดจะเห็นด้วยหรือไม่จะอยู่ฝ่ายใดแล้วชักนำแนวความคิดการพูดการกระทำที่จะสนองตอบได้แสดงปฏิกิริยาออกไปว่าจะเอาอย่างไรพูดหรือทำอย่างไรกับบุคคลสิ่งสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์นั้นๆพร้อมทั้งสร้างเหตุผลประกอบสำหรับการที่จะพูดจะทำเช่นนั้นกล่าวสั้นๆด้วยศัพท์ธรรมว่าปรุงแต่งชักนำองค์ธรรมต่างๆตั้งแต่สังกัปปะคือความคิดหรือความดำริเป็นต้นไปให้เป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาตามทิฏฐินั้นๆในทางปฏิบัติความสำคัญของทิฏฐิมองเห็นได้ไม่ยากเช่นเมื่อคนชอบความมั่งมีเห็นว่าความพรั่งพร้อมทางวัตถุส่วนตัวเป็นจุดหมายของชีวิตเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของบุคคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจเขาย่อมพยายามดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาความพรั่งพร้อมทางวัตถุนั้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือประกอบกิจการงานก็ทำเพื่อจุดหมายนี้และเมื่อมองดูคนอื่นเขาก็จะวัดจะตีค่าจะให้เกียรติคนนั้นๆหรือไม่หรือถือเอา